الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میوزک کے بارے میں نے موسیقی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی. آج کے دور میں بچے ہو یا بوڑھے ہو، گانے سننے، گانے بجانے کے بڑے شوقین ہیں. وہ شادیوں کے دن ہو یا عام دن ہو، ایون کچھ اسلامک اسکولز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پوئمس کے نام سے میوزک سنائی جاتی ہیں ان کو انٹرٹین کرانے کے لیے. اب ہم حدیث اور قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ کیا میوزک یعنی گانا سننا، گانا بجانا، اس کی ممانعت ہے یا نہیں ہے، کیا دلیل ملتی ہے. سب سے پہلے حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے. ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر یعنی اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے. چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے. ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالی رات کو ان کو یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا. اللہ اکبر. میں تو سوچتی ہوں کہ یہ صرف ایک حدیث کافی ہے یہ پروو کرنے کے لیے کہ میوزک جو گانا بجانا، گانا سننا، یہ حرام ہے. دیکھیں اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے، زنا کاری، ریشم کا پہننا، یعنی مرد حضرات کے لیے حرام ہے ریشم پہننا، پھر بھی پہنتے ہیں جو لوگ ان کے لیے، تو ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے یہ لوگ. تو یہ دیکھیں گانے بجانے کو کس کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے، شراب پینا، ریشم کا پہننا، زناکاری. اور کس کو نہیں پتا کہ زناکاری حرام ہے، ریشم کا پہننا مرد حضرات کے لیے حرام ہے، شراب پینا یہ تو سب کو پتا ہے شراب پینا حرام، پیتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن شراب پینا حرام ہے. اب شراب پینے کے ساتھ ساتھ گانا بجانا اس کو ایک ساتھ کیا گیا ہے، تو یہی ایک کافی ہے ہمارے لیے کہ گانا بجانا، گانا سننا، گانا خریدنا یہ حرام ہے، حرام، حلال نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نافع نے کہا ابن عمر نے ایک بانسری کی آواز سنی، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیے اور سڑک سے نکل گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم کچھ سن رہے ہو، میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے پھر اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں سے نکال لیا اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس کی طرح یعنی یہ آواز سنی اور انہوں نے ایسا کیا. یہ سنن ابی داؤد میں اس کا مفہوم آتا ہے. تو دیکھیں اس حدیث سے بھی، اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ نافع جو تھے وہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سڑک سے. تو جب ابن عمر نے کسی بانسری کسی میوزک کی آواز سنی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال دی, اور پھر اس کے بعد کچھ دیر چل کے نافے سے پوچھے کہ کیا تم کچھ آواز سن رہے ہو, انہیں ابھی تک وہ میوزک کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں آ رہی ہے. تو اس کے بعد جب نہیں آ رہی تھی تب انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ ایک بار ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, انہوں نے بھی ایسی آواز سنی اور انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی وہ میوزک کی آواز سن کے. آج کیا ہے, کان کھلے رکھ کے الٹا کان لگا کے لوگ سن رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں اور گانے خرید رہے ہیں, دوسروں کو سنا رہے ہیں اور اس کی باتیں کر رہے ہیں, حرام باتیں ہیں اور اس میں انٹرٹینمنٹ ان کو لگتا ہے یہ بری باتیں بتا کر. اسی طرح قرآن میں بھی اس کی ممانعت آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ اب کچھ ایسی آیات ہیں جس کا ادھر مفہوم میں بتاؤں گی. سورہ اسراء میں, الاسراء جو آتی ہے اس میں 64 نمبر آیات میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے, ان میں سے یعنی ان لوگوں میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے, اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجہ لگا, اور انہیں وعدے یعنی جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے. اب اس کی تفسیر میں جائیں, میکزیمم تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں, جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, صحابہ کے قول کو دیکھا ہے, اس کے بعد انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے. اکثر تفسیروں میں آپ کو یہی ملے گا کہ اپنی آواز ہے جو شیطان کی آواز ہے وہ ہے گانا بجانا اور میوزک, گانا سننا, گانا بجانا, گانا خریدنا, یہ سب گانے کی جو آواز ہے نا وہ شیطان کی آواز ہے. یا آپ ہر تفسیر میں جا کے میکزیمم تفسیر میں آپ یہ آواز کے بارے میں تفسیر دیکھیں پڑھے یا سنیں تو یہی ملے گی کہ یہ شیطان کی آواز میوزک ہو یا گانا بجانا ہو اس کے لیے آتی ہے. اسی طرح سورہ لقمان آیہ نمبر 6 کی جو آیت آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض ایسے آدمی بھی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائے اور اس کی ہنسی اڑائے, ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ابھی یہاں دیکھیں لہو الحدیث آیا ہے, لہو الحدیث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھیل کی باتیں کیا ہے. کھیل کی باتیں میوزک, وہی جو گانا بجانا, گانا سننا, گانا بجانا, یہ لہو الحدیث میں آتا ہے. قول میں بھی آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قسم کھا رہے, قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لہو الحدیث جو آیا ہے, یہاں پر جو لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی یعنی میوزک کے لیے آیا. نیز آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے. تو یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے, قسم کھا کے کہہ رہے کہ لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں ملے گا, آپ دوسری بھی تفسیر میں جا کے دیکھیں, لہو الحدیث جو کھیل کی باتیں جو آتی ہیں یہی آتی ہے کہ گانا میوزک, اور یہ خریدنا خریدنا جو ہم سیڈیز خریدتے ہیں, ویڈیوز خریدتے ہیں, اور ابھی آگے کیا کیا ملنے والا ہے پتہ نہیں, ایسے دن بھی آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے انسٹرومنٹ بنے ہوئے ہیں, گیجٹس آ رہے ہیں. اس کے بعد سورہ شعراء آیہ نمبر 224 کا مفہوم یہ ہے کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں, گاؤن ہیں وہ لوگ, بہکے ہوئے لوگ ہیں جو شاعروں کی پیروی کر رہے ہیں، شاعروں کو سن رہے ہیں. تو یہاں پر کچھ آیات سے ہمیں پتا چلا اور کچھ حدیثوں سے بھی پتا چلا، اور بھی بہت ساری حدیثیں تھیں لیکن میں نے ساری حدیثیں یہاں پر نہیں لی ہوئی ہیں. تو یہاں ایک سمرائز ہے کہ تین آیت سے ہم نے لیے اور دو یہ جو حدیث میں نے سنائی، اس سے پورا کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے. ہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کچھ حدیث ملتی ہے، کچھ حدیثیں ملتی ہیں، یہ اس میں آتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ڈف ڈف یعنی جو ڈفلی کہتے ہیں نا، ڈفلی ڈھولک نہیں ڈفلی، تو ڈف کی اجازت ہے، ڈف یعنی جو ایک طرف سے کھلی ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈف علاوہ اس لیے پورا دن وہ بجاتے رہے. ہاں کبھی شادی کا موقع ہے یا کچھ خوشی کا موقع ہے، وہ کبھی ایک آدھ بار وہ کبھی بجا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن پورا وقت اس میں ہی گزارنا اور اپنا جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بھول جانا، یہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میوزک، ہم گانا اس لیے سنتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے بغیر سمجھے سوچے روح کی غذا کہتے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ جنوں کی غذا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کسی پہ میں رکیا کر رہا تھا. رکیا کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو نظر لگے یا کسی کو جن پکڑے تو شرعی طور پر جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ کر رہے تھے. وہ جس پہ کر رہے تھے اس پر بہت ہی جیسے ضدی ٹائپ کا جن تھا. ضدی ٹائپ کے جن یہ ہوتے کہ ان کے اوپر بہت ساری آیتیں اور بہت ساری دعائیں پڑھ کے پھر وہ بھگانا ہوتا ہے. تو یہ پورے رات بھر اس پر وہ تھارے قرآن کی آیتیں دعائیں پڑھ رہے. صبح ایسا ہوا کہ وہ جو جن تھا بہت تھک گیا تھا اور بالکل نکلنے کے قریب تھا کہ اتنے میں کسی میوزک کی آواز باہر سے آئی، ہو سکتا ہے گانے کی ہو یا میوزک کی ہو. تو وہ گانے یا میوزک کی آواز سن کے جو وہ انرجیٹک ہوا، کہنے لگا اب میری غذا مل گئی، یہ میری انرجی ہے، یہ میری غذا ہے. تو سوچیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں بلکہ جنوں کی غذا ہے، شیطانوں کی غذا ہے. تو یہ جنوں کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں ہمیں اب حکمت نظر آتی ہے کہ جو بھی قرآن یا حدیث میں جو بھی ہمیں احکام ملے ہیں اس میں ہر ایک میں حکمت ہے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں صرف کہنا ہے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یا اللہ ہمیں یہ چونچا نہیں کرنی ہے، کیوں کہاں ہے پروف؟ تو پروف تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا کریں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.